99 zł. Teraz za jedyne 999,99 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, termin ogłosił marszałek Sejmu. Wyższe koszty, nieuczciwa konkurencja i brak kierowców to powody kryzysu w branży transportowej. Ewakuacja dziesiątek tysięcy ludzi z okolic Los Angeles z powodu szalejących pożarów. Marszałek Sejmu ogłosił termin wyborów prezydenckich na 18 maja. Szymon Hołownia poinformował, że w tej sytuacji ewentualna druga tura wyborów odbyłaby się 1 czerwca. Taka data znajdzie się w postanowieniu marszałka Sejmu o wyborach prezydenckich, które wydam 15 rano, tak żeby też po konsultacji z rządem jak najszybciej zostało opublikowane. Mam nadzieję jeszcze tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Kandydatów na prezydenta będzie można zgłaszać do 4 kwietnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi i oblodzeniem. Drogi i chodniki mogą być śliskie w całej południowej i centralnej części Polski. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski mówi, że oblodzenie zacznie pojawiać się wczesnym wieczorem i wystąpi na południowym wschodzie kraju. Początkowo marznące opady pojawią się w województwach lubuskim oraz dolnośląskim. To będzie w pierwszej części nocy, natomiast w drugiej części nocy pojawią się również w centrum oraz na wschodzie. Natomiast w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej zera w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i południowej, wtedy tutaj będą pojawiały się również oblodzenia i to nastąpi już w godzinach wieczornych, a ostrzeżenia są ważne do godzin porannych. W nocy w prawie całej Polsce temperatura spadnie poniżej zera, miejscami będzie padał śnieg. Pogłębia się kryzys polskiej branży transportowej. Przyczyną są coraz wyższe koszty, nieuczciwa konkurencja spoza Unii Europejskiej i brak kierowców. Z raportu opracowanego m.in. przez Związek Pracodawców Transport i Logistyka wynika, że spada liczba przewozów zagranicznych zarówno z Polski do państw unijnych, jak i pomiędzy innymi państwami. Prezes związku Maciej Wroński mówi, że jest to segment, który utrzymuje się na stabilnym poziomie. Praktycznie nie odczuwamy tego spadku na rynku krajowym. Czemu to zawdzięczamy? No, polska gospodarka w miarę jest jeszcze odporna na to, co się dzieje za granicą, na czym korzystamy my wszyscy jako konsumenci, jako pracownicy i korzysta transport drogowy, gdyż ma co po prostu wozić. Z raportu wynika także, że branżę w Polsce czeka konsolidacja, starania o napływ większej liczby kierowców spoza Unii oraz przestawienie się na transport niskoemisyjny. Premier Hiszpanii uderza w Ilona Muska, amerykańskiego multimiliardera, właściciela platformy X i bliskiego współpracownika Donalda Trumpa. Rządu w Madrycie Pedro Sanchez mówi, że najbogatszy człowiek świata podżega do nienawiści i wspiera spadkobierców nazizmu w Niemczech. Okazją do wystąpienia hiszpańskiego premiera były zainicjowane w tym kraju obchody 50. rocznicy śmierci dyktatora Francisco Franco. Pedro Sanchez przestrzegał przed, tu cytat, reżimami autokratycznymi, które rosną w siłę. Skrajnie prawicowa międzynarodówka, którą od lat potępiamy także w Hiszpanii, na czele której stoi w tym przypadku najbogatszy człowiek na świecie, otwarcie atakuje nasze instytucje, nawołuje do nienawiści i otwarcie wzywa do wspierania spadkobierców nazizmu w Niemczech. Herederos del nazismo en Alemania. Tymczasem szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot ocenił, że powróciła era, w której obowiązuje zasada przetrwania najsilniejszych. Jednocześnie stwierdził, że USA nie zaatakują Grenlandii, mimo że zainteresowanie przejęciem wyspy wyraża Donald Trump, który za 12 dni zostanie ponownie amerykańskim prezydentem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szalejące pożary niszczą domy w hrabstwie Los Angeles. Największy z nich zmusił dziesiątki tysięcy ludzi do ewakuacji. Setki tysięcy ludzi porzuciło samochody w dzielnicach między Malibu a Santa Monica. Miejscowi strażacy musieli użyć buldożera do przesunięcia pojazdów, które stanęły w korku na autostradzie. W Pasadenie pracownicy ewakuowali pensjonariuszy domu opieki społecznej, gdy płomienie znalazły się w miejscu oddalonym o przecznic od budynku. Burmistrz Los Angeles Karen Bass w mediach społecznościowych informuje, że w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie poprawie. Burza wiatrowa prawdopodobnie nie osłabnie w ciągu najbliższych godzin. Mieszkańcy powinni przestrzegać lokalnych ostrzeżeń, zachować czujność i dbać o bezpieczeństwo. Czytamy we wpisie burmistrz Los Angeles. W akcji gaśniczej bierze udział blisko 1500 strażaków. Są informacje o rannych funkcjonariuszach. Stacja CNN informuje, że w tej chwili nie ma doniesień na temat ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w województwie podkarpackim, w Przemyślu i Jarosławiu, a także w Zgierzu, w województwie łódzkim, jakość powietrza jest umiarkowana. Obecnie 32% prądu w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od godziny 18 do 21 sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach deszcz i deszcz ze śniegiem, najzimniej na Suwalszczyźnie 1 stopień, najcieplej na Dolnym Śląsku 6. Jutro podobnie, nadal deszcz ze śniegiem, synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz piorowy Bosch Unlimited 7 Pro Animal. Trzy tryby pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1249 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Wszystko się zgadza. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. warning. Wanting to quiet, to tame this disorder, but round in a circle you go. Rozpoczęła dzisiejszą tonację nie bez powodu. Wczoraj z Bartkiem Chacińskim przedstawiliśmy w audycji HCH nasze ulubione płyty roku 2024 i na pierwszym miejscu pojawił się pierwszy w pełni solowy album tej artystki, stąd Gibbons w utworze Reaching Out. I dziś w tonacji podążymy tym tropem, czyli tropem albumów roku. Pomyślałem sobie, że warto sprawdzić, jak po latach brzmią moje ulubione krążki z powiedzmy ostatniej dekady, wybieranie misternie w podsumowaniach i zestawieniach. No i czasami bywa tak, że powracam do nich bardzo często, innym razem okazuje się, że lądują na nieco wyższych półkach. Zatem dziś sprawdzamy, co przetrwało próbę czasu. A poza tym, jak to w środę, w tonacji kolonie francuskie oczywiście i następny singiel wydany 40 lat temu, dokładnie na początku roku 1985, ale to jeszcze za kilkanaście minut. Płyty minionego roku wybrane. Powiedziałbym, że presja minęła, rok zamknięty. Teraz możemy spokojnie śledzić wszelkie nowości i zapowiedzi. Dziś jednak, zgodnie z tym, co powiedziałem chwil kilka temu, powracamy jednak do przeszłości. Zatem kolejne pytanie brzmi, kto był na szczycie zestawienia w roku 2023? Oto on. Knowing is the first step to unknowing. Even little children will agree. Never try to deny the wind it's blowing. The moment you do, your heart will be lost to eternity. Usually I can be found with my family. Courageous and careful and loving, how now and wow. Knowing is the first step to unknowing. You can unknow too, and we'll show you how. I can see future And I can see past, see your humanity from first to last. Watch what we will do now. Able to see it all through someone smaller. Taking a breath, then oops, taking a spill. Embrace her and do your darndest to enthrall her. Resolve not to hinder the bold arc of her will. I can see future and I can see past. See all humanity from first to last. Nobody knows the trouble at our door. Terrible forces intending to destroy us. Well, I'll trade what I grow inside me for your great transcendent love. Then we will be unknowing forevermore. Nic w tym zestawieniu bym nie zmienił. Za rok 2023 na miejscu pierwszym Keeping Secrets Will Destroy You, czyli Bonnie Prince Billy w znakomitej formie, tu w utworze Kentucky is Water. Bonnie Prince Billy powraca i to powraca już niebawem, ponieważ od pewnego czasu zapowiadam jego kolejną płytę, która ma się ukazać dokładnie 31 stycznia. I tak też będzie. Album The Purple Bird powinien być właśnie wtedy dostępny. Dwa single zostały opublikowane do tej pory, a dokładnie wczoraj Bonnie Prince Billy opublikował trzeci singiel. Jakoś w przedziwnym okresie publikuje single, nie są to piątki, tylko ostatnio we wtorki. To będzie album po raz drugi w jego karierze, którego nie produkował. Całość wyprodukował David Ferguson. Pojawi się mnóstwo zaproszonych gości. To będzie prawdziwa płyta, która przypomina w duchu brzmienie Nashville. No i co więcej, pojawią się różni zaproszeni goście, między innymi John Anderson. Nowy singiel z wczoraj dokładnie nosi tytuł Downstream, Bonnie Prince Billy. What's in the water? What's in the wind? The weather is wilder than it's ever been. The ocean's still blue, but it ain't what it seems. It's time to remember that we all live downstream. What's gonna happen? What will you think? When it's not so easy to get you a drink. The water It surely might kill us in the sweet by and by. You sleepwalk for centuries and don't look around at the progress of man, determined and bound. We live in the ruins of another life's dream. Oh, but nobody told us that we all live downstream. There's an island adrift out in the sea. It's being made special by you and by me. Nothing can live there, nothing can be. We're learning the hard way that we all live downstream. You sleepwalk for centuries and don't look around at the progress of man, determined and bound. We live in the of another life's dream. Oh, and we should have known that we all live downstream. Singiel z wczoraj Boniego Prince'a Billego, Downstream, Bonnie Prince Billy i John Anderson, który wziął udział w nagraniu nowej płyty tego artysty. Przypominam, album Purple Bird pojawi się 31 stycznia, a utwór, który zabrzmiał przed momentem, to trzeci singiel z tego wydawnictwa po Our Home i London May. John Anderson, wielka postać muzyki country, starszy o 16 lat od Willa Oldhama, jak się okazuje, z przyjemnością przyjął propozycję współpracy, nie tylko odpowiedzialny jest muzycznie, ale także wziął udział w nagraniu tej kompozycji, która ukazała się jako trzecia zapowiedź całej płyty. A Bonnie Prince Billy już zapowiedział trasę koncertową, rozpocznie w Stanach w Nowym Jorku 28 stycznia, czyli jeszcze przed premierą płyty, a w maju także zaanonsowano już kilka koncertów w Europie, ale z tego co wiem, ta trasa zdaje się, ma się nieco jeszcze rozszerzyć. Na pewno do końca stycznia nowego singla nie będzie, ale 31 pojawi się już pełna płyta tego artysty. To u nas w tonacji sięgam do mojej listy roku 2022. Zerknąłem dzisiaj na te pozycje, które znalazły się w pierwszej dziesiątce i muszę powiedzieć, że no, naprawdę to był bardzo dobry i mocny rok, taki już nieco wychodzący z pandemii. Kilka świetnych płyt na miejscu pierwszym i tutaj chyba też bym niczego nie zmieniał. Ugly Season i Perfume Genius. Fantasy. will be saying I feel a silhouette. Genius, płyta Ugly Season, wydana w 2022 roku. Przepiękny album, piosenki, nie piosenki, jak lubię powiadać, i przede wszystkim oprawa elektroniczna, dźwiękowa, niezwykle wysmakowana. Ten artysta to jest rzeczywiście człowiek, którego śledzę od lat i każda jego płyta pokazuje coś troszeczkę innego. I tak było w przypadku albumu Ugly Season, który wówczas podobał mi się bardzo i dzisiaj po tych ponad dwóch latach brzmi cały czas znakomicie. A przy okazji znakomitej składanki Transa, czyli mojej ulubionej składanki minionego roku, to także Perfume Genius miał w niej swój udział, bo pojawił się w duecie z niejakim Alanem Sparkhawkiem z zespołu Low i to też była bardzo mocna pozycja, jeśli chodzi o to wydawnictwo, specjalne wydawnictwo wydane w roku 2024 składanki Transa. To teraz rok 85, niech tak będzie, cofamy się do pierwszych tygodni roku 85. Kilka singli ciekawych już wówczas się pojawiło. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden. The silence that is crying. How Soon It's Now, The Smiths. Oryginalnie to była druga strona singla William It Was Really Nothing, wydanego jeszcze w roku 1984, ale po kilku miesiącach utwór wznowiono, tym razem już na stronie A singla, i wówczas ta płytka pojawiła się właśnie na początku roku 1985, docierając do 24 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Raz jeszcze utwór wznowiono na singlu nieco później w roku 1992. To teraz zapraszam na kolonię. Je ne regrette rien. Kto słuchał specjalnego wydania Kolonii Francuskich w poniedziałek, ten wszystko wie. Z Kasią Borowiecką opowiadaliśmy Państwu o serialu, którego w Polsce jeszcze nie ma, ale na szczęście można posłuchać już muzyki. A że temat główny wchodzi w głowę i właściwie trudno z niej wychodzi, to proponuję raz jeszcze Ça c'est Paris i w roli głównej Bertrand Bourgala. Zanim poznamy serial, to znamy już zupełnie nieźle muzykę. Ça c'est Paris w roli głównej Bertrand Bougala, czyli człowiek instytucja, który od ponad 30 lat robi swoje i robi to doskonale i cały czas odpowiedzialny jest za nową, interesującą muzykę. Tonacja Trójki. Dzisiaj, przypominam, otwieram różne moje listy najlepszych płyt z ostatnich lat i tak sobie trochę ruchem konika szakowego biegam po tych zestawieniach. No to teraz lista z roku 2019, a na szczycie ta oto płyta. Thank you. do ostatniego dźwięku kontrabasu. Rok 2019 i to był strzał w dziesiątkę, album Fly or Die 2, Bird Dogs of Paradise, niezapomniana Jamie Branch. Wtedy wydawało nam się, że ta kariera za chwilę będzie intergalaktyczna, międzyplanetarna i że tak naprawdę wszystko dopiero dla tej artystki się zaczyna. Niestety bardzo szybko ta kariera się zakończyła. Jamie Branch zmarła w roku 2022, ale ta płyta to jeden z najpiękniejszych dokumentów jej sztuki, kompozycji i gry na trąbce. Simple Silver Surfer, jedna z najlepszych płyt roku 2019. To kartka z kalendarza, rok 2018, no i tutaj też właściwie nie było konkurencji. Zespół Low. Double Negative, numer 1 roku 2018 na mojej liście, czyli zespół Low. Przed momentem w kompozycji Always Trying to Work It Out. I tak mógłbym cofać się i wyrywać te kartki z kalendarza i przechodzić do kolejnych lat, ale może na tym już dzisiaj zakończymy. Może nie powiem, na której dacie musielibyśmy zakończyć to odliczanie. Dziś na zakończenie rok 2017. American Dream i album zespołu LCD Sound System. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za dziś, a od 16 w Trójce Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Autopromocja. Nowy rok, nowi my. Obiecujemy sobie od kilku dni, a porządki w życiu zaczynamy często od porządków w naszych domach. I bardzo dobrze, póki wystarcza nam zapału, porozmawiamy dziś o porządkowaniu w najszerszym tego słowa znaczeniu. Moimi gościniami będą Agnieszka Krakus-Gorący, nauczycielka minimalizmu i autorka książki oraz bloga Prosta Organizacja, a także Małgorzata Sokołowska z Fundacji Uwaga, Śmieciarka jedzie. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto, a bestsellerowy Ford Transit od 111 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Stop! Cholesterol. Z Optimą Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care różne rozmiary za 244,99. Już od 61 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 419,97. Jutrek, aha. A ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wextra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Nasz koszyk, twoje oszczędności. W Kauflandzie co tydzień ponad 800 ofert gazetki w niskich cenach. Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 14,99 za kilogram, 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krunung 200 gramów 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z mBankiem wspierać działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdalnie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań Fundacji. mBank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem mBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl / w rytmie WOSP 2025 lub u doradcy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor TCL 98 cali. Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7499. Teraz za 6999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.